بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال رحمه الله تعالى الأصل الثاني نسينجي وفيلي معرفة دين الإسلام بالأدلة ويجوى دين الإسلام ودليلي هو نمسينجي وبيلي كتك مسينجي ambayo نواجب جو يكلا مسلام كفهام مسينجي وبيلي ونسيما كمبا وتكيو هو إسلام واكو دين هي يكي إسلام ويجوى ودليلي نا أهل العلم ونسيما كمبا الشيخ هابا مسيما معرفة وما نقويجوى دين يكي إسلام ودليلي ishara ya kwamba yeye hatofautishi baina ya neno maarifa na baina ya neno al-ilm. Kwa hiyo yeye anaona kwamba unaposema al-ilmu kujua, maarifa kujua, anamaanisha yote yana maana moja. Kwa hiyo maarifa tu dinul islam bil adillah, kujua dini ya Kiislamu kwa dalili. Al-islamu, uislamu huu ameuelezea sasa ni al-istislamu lillah, ni kujinyekea na kutaka salama na amani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na uislamu una aina mbili, ala na waaini. Alislamu ala na waaini, uislamu upo juu ya aina mbili. Kuna islamu kauni wa islamu shari'i. Islamu kauni, uislamu wa kimaumbile. Islamu kauni kwa maana unyenyekeaji wa kimaumbile, na huu wanasema ahlul ilmi ya kwamba fahadha yashtariku fihi almuslim wal kafir wa ghayruhu. Uislamu huu anashirikiana ndani ya uislamu wa sampuli hii kafiri, muislamu na kingine kisichokuwa hao wawili. Na uislamu huu la thawaba fiha, kwamba atakaye kuwa katika sampuli hii la thawaba fiha, hauna thawabu huu. Na hili limethibitishwa ndani ya Qur'ani kwamba viumbe vyote vinajisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Viumbe vyote ni vyenye kujisalimisha, kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Vinatambua ya kwamba jua hili sisi tuna neemeka, kuna yule ambaye kaliumba, mvua hii ambayo inaonyesha, kuna yule ambaye amekiumba, ameileta, na mambo mengine yote ya kimaumbile. Unaitwa Uislamu, Islamu kauni, Uislamu wa kimaumbile ambao anashirikiana ndani yake almuslim wal kafir. Kafir anafahamu kwamba kuna yule aliyemuumba. Kafir anafahamu ya kwamba kuna yule aliyeumba mbingu na mengineo mengi ambayo yanafungamana na kimaumbile. Na Allah subhanahu wa ta'ala akazungumzia kuhusiana na huu Uislamu aliposema, wala hu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karaha wa ilayhi yurja'un. Kwake Allah subhanahu vimejisalimisha vyote vilivyomo ndani ya mbingu na vilivyomo ardhini. Inaonyesha vyote vimejisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mtu kutambua kwamba vitu vyote hivi vimejinyenyekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kikaunia, ni kimaumbile, haimaanishi ya kwamba yeye anapata thawabu kwa Allah, haimaanishi ya kwamba yeye anapata thawabu. Kwa hiyo Uislamu huu hauna thawabu ndani yake. Ama aina ya pili ya Uislamu ni al-islamu shar'i, ni Uislamu wa kisheria. Al-islamu الشرعي ni uislamu wa kisheria. Wa hadha ala naw'an, na huu hadha ala naw'aini. Na uislamu huu upo wa sampuli mbili. Uislamu huu upo wa sampuli mbili. Sampuli ya kwanza ni islamun bi maana am, ni uislamu wenye maana ya ujumla. Islamu bi maana al-am, ni uislamu ambao ni wa ujumla. Kundi la pili au sampuli ya kwanza. Sampuli ya pili ni al-islamu bi maana al-khas, ni uislamu kwa maana maalum. Al-islamu bi maana al-khas. Ama uislamu kwa maana al-am ya ujumla, yutlaqu wa yuradu bihi dinu jami'a ar-rusul, min Adam ila an yaritha Allahu al-ardha wa man 'alayha. Uislamu wa ujumla inapotamkwa Uislamu huu inakusudiwa ndani yake dini ya mitume wote kuanzia Adam mpaka pale Allah subhana atakapoirithi na kuichukua ardhi Uislamu kwa maana viumbe vyote fahina idhin yadkhulu fihi kullu man istaslama lillah anaingia ndani yake kila yule ambaye amejisalimisha kwa Allah subhana wa ta'ala mitume wote wamekuja na Uislamu hakuna mtume wala nabii amekuja na dini nyingine kwa hiyo huu Uislamu unaitwa Uislamu am unakusudiwa ndani yake ni dini jamii ar-rusul ni dini ya mitume wote min Adam ila ayyaritha Allah al-ardha wa man 'alayha kwa hiyo kila kinachoingia ndani yake na kikajisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuanzia enzi hizo za Adam mpaka Allah atakapoichukua ardhi anaambiwa huyu ni muslim amma islam kama ana khas al-muradu bihi ma jaa bihi an-nabi sallallahu alayhi wasallam inakusudiwa ni ule uislamu ambao amekuja kwa amekuja nao nabiyuna Muhammad alayhi salatu wasalam kwa hiyo uislamu khas ni huu ambao kaja nao rasulullah sallallahu alayhi wasallam na uislamu ambao ni wa ujumla uislamu ambao ni wa ujumla wa am huwa al-amru bi ibadatillahi bil ikhlas nako ni ile amri ya kumwabudu Allah subhanahu kwa kumtakasia dini yake ni ile amri ya kumwabudu Allah peke yake kwa kumtakasia na dini yake wa huwa da'watu jamii ar-rusul nayo ndio da'wa ya mitume wote mitume wote wamekuja kuwalingania watu wa muabudu Allah peke yake na wajiepushe na kila ambacho kinachoabudiwa kinyume na Allah kwa hiyo hiyo ilichokuja nacho na da'wa hii waliolingania huu unaoitwa unaitwa al-islamu al-am wal-islamu al-khas na uislamu huu maalumu huwa ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ni ule aliyokuja nao mtume alayhi salatu wasalam na ndio maana muallifu hapa akasema ma'rifatu dinul islam bil adillah ni kujua uislamu kwa dalili kwa maana ni ule uislamu aliyokuja nao mtume sallallahu alayhi wasallam wa hadha al-islam na uislamu huu lahu thalathu maratib uislamu huu shekhe ameutaja kwamba una madaraja matatu Uislamu huu Sheikh ameutaja ndani ya kitabu kama una madaraja matatu. Daraja la kwanza ni al-Islam. La pili ni al-Iman, la tatu ni al-Ihsan. Uislamu huu unaona nao pia umegawanyika sehemu mbili ukiangalia. Pia una umumun na khususun. Kwa maana wenyewe ni Uislamu khas aliyokuja nao Mtume alayhi salatu wasalam. Lakini Uislamu huu nao ndani yake kuna khusus kuna vipengele vingine madaraja mengine matatu nayo ni madaraja al-islam wal-iman wal-ihsan na aliposema muallifu kwamba ni kujua ni kuijua dini ya Islam bil adilla kujua uislamu kwa dalili haya maneno isharatun ila anna al-muslima hii ni ishara ya kwamba muislamu yote alla yaqifa fil mas'ala asisimame kwenye mambo yoyote ya dini illa walahu dalil isipokuwa awe na dalili min alkitabi au min as-sunnah katika kitabu Qur'ani au katika sunna walaysa taqlidu feehima min mahal na wala haizingatiwi kule kuwafuata watu kibubusa kuwafuata maulama kibubusa haizingatiwi maneno haya yanaashiria kwamba muislamu yote jambo lolote la kiibada analotaka kulifanya asilifanye kwa kuongozwa na matamanio yake asifanye jambo lake kwa kuongozwa na akili yake inavyomtaka asifanye jambo katika ibada kwa kuongozwa na nguvu za mwili wake kwa nguvu yangu mimi ya mwili yanruhusu mimi kuswali rak'a 1000 sisi tunakwenda katika dini yetu bil adilla dalili imma Qur'ani qala Allah amesema Allah subhanahu wa ta'ala imma katika sunna wa qala an-nabiy alayhi salatu wasalam amesema mtume alayhi salatu wasalam hii ndio ishara ya muallif kwa maana pia ya mbali ya kwamba muallif maneno haya anakanusha anapinga na kukataa kwamba suala la kuigaiga kibubusa suala la kufuata mambo kichwa mchunga hili analipiga vita kwa sababu hii ni dini yako wewe hii ni dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekutunuku wewe kwa nini uifuate kibubusa kwamba nimewakuta wazee wangu wanafanya hivi nimewakuta walimu wangu wanafanya hivi lazima uwe na adilla na dalili zenyewe ni katika mambo ya msingi kwa sababu sisi tunasema mara kwa mara ya kwamba dini hii ilipokuja haijawataka watu wote wawe maulama, haijawataka watu wote wawe maulama wamebobea katika mambo ya ilmu. Sio hivyo, bali muislamu anapokumbushwa kwamba rejea katika dini yako, maana yake anaambiwa jifunze yale mambo ya muhimu yanayokuzunguruka katika dini yako, kama vile swala yako ijue kwa ukamilifu. Usiswali kwa mazoea, usiswali kwa sababu wewe umeona watu fulani wanaswali, umeona watu watikisa kidole na wewe ukaanza kutikisa kidole. Lakini mtu akakuuliza mbona wewe watikisa kidole, una ushahidi wa hilo jambo? Ah, mimi nimeona watu msikitini mule anaswali, sio anaswali wanafanya hivyo. Ah, sio hivyo. Mizani ni jambo ambalo unaona wenzako wanafanya, lazima ujifunze ujue dalili yake. Waona watu wafunga mikono kifuani, waona watu wafunga mikono chini ya kifua, na wewe wafanya, ukiulizwa hilo wafanya, una ushahidi nalo? Una dalili nalo? Ah, mimi nimeona watu wanafanya. Nimeona tu wazee wangu msikitini walimu wanafanya hivyo. Na mwalimu mimi namuamini, hawezi akanidanganya. La. Ishara ya maneno ya muallif anapinga hilo. Kwa mamidhari ni dini na wewe unataka kuijua, lazima uwe na dalili. Yaani muda wote mtu anakuuliza, hili jambo limethibiti? Naam, limethibiti. Mtume alayhi salatu wasallam kalifundisha. Allah tabarak wa taala kalielekeza. Lakini sio yale ya mazoea, sio yale ya mazoea. Na ndio maana haya mazoea yametufikisha katika hali tulionayo leo hii. Kwamba mtu waweza kumwambia kwamba hili jambo lina dalili hii, kumbe yeye aliyosoma kangangania na dalili hiyo moja tu basi, na ameona kwamba hapa ndiyo marbatul faras. Yani maana yake ni kwamba hatoki katika hilo jambo ambalo kalishikilia. Baadaye ukimfikishia jambo lingine la pili kwamba kuna ushahidi huu, kuna moja mbili tatu, bwana mambo gani tena kuletea huyu bwana? Hii ni taklid ambayo wanawachuoni wanaikataza. Mwanafunzi anapokuwa anajifunza jambo kwa dalili, na lazima apanue wigo kwamba kuna ruhusa ya kuendea huku na kuna ruhusa ya kwenda huku, na hawa kuna watu waliokwenda na kauli hii na kuna wale waliokwenda na kauli hii. Thumma qala rahimahullahu ta'ala wa huwa, akaanza kuelezea huu Uislamu akasema wa huwa, yani anakusudia al-islamul khas, uislamu ule aliokuja nao mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliposema wa huwa, nao ndi huu Uislamu. Uislamu huu hasa wa mtume, hapa shekhe ameutaja, yatadhammanu thalathatu usus. Uislamu huu umekusanya misingi mitatu. Wa thalathatu qawaid, umekusanya misingi mitatu. La budda min ijtimaiha, lazima misingi hii ijikusanye pamoja, kulli hayote. Yaani Uislamu huu aliokuja nao mtume alayhi salatu wasalam una misingi mitatu, ndivyo alivyoelezea hapa. Ukiangalia maelezo yalipoelezea wa huwa al-islamu mpaka mwisho ya maelezo yake ya Uislamu huu, utakuta amejenga Uislamu huu juu ya misingi mitatu, ambayo misingi hiyo la budda min ijtimaiha kulliha, lazima ijikusanye katika Uislamu aliyokuja nao mtume. Fa ini intafa wahidun minha, ukikanuka ukawa haupo mmoja kati ya msingi huu, intafati haqiqatul islam, ule uhakika na uhalisia wa Uislamu umeshaondoka na umekanushika. Amesema msingi wa kwanza, anasema wa huwa al-istislamu lillahi bitawhid, ni kutaka amani kwa Allah kwa kumpwekesha. Hadha al-asasu al-awwal, huu ni msingi wa kwanza, kwamba wewe wajisalimisha kwa Allah subhanahu, wajinyenyekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, iwe ni kwa kumpwekesha yeye peke yake. Ibada zako huna wa kumuomba, huna wa kumtegemea, huna wa kumnyenyekea zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ndio Uislamu. Kwa hiyo lau tutapata ya kwamba kafiri anakubali kwamba aliyeumba mbingu ni Allah, aliyeumba mbingu ardhi ni Allah, aliyeumba watu wa umu wote ni Allah, lakini hapo hapo ibada yake anapoomba anamuomba Isa mwana wa Maria, tumwambie bwana hapa umekosea. Msingi wa Uislamu hapa haupo, kwa sababu msingi wa Uislamu unataka wewe umpokeshe Allah peke yake. Usiombe chochote, usijinyenyekeze kwa kitu chochote, jinyenyekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala, muombe Allah peke yake. Kwa hiyo hata kama utakiri, na haya ndio Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab anayasema mara kwa mara, kwamba kuna watu mashehe na walimu wakubwa wanakiri vyote hivi kwamba ni miliki Allah, Allah ndiye mkuleta jua, mwenye kuleta mwezi, mwenye kufanya hivi, kaumba mbingu na ardhi, lakini pamoja na hali zao zote hizo yushirikuna billahi tabarak wa ta'ala. Wanapomuomba Allah subhana, wanaomba kupitia wasila, wanapitia Abdul Qadir Jilani, wanapitia kupitia Ahmad al-Badawi, wanapitia kupitia kwenye Rifai na wengineo. Yani yeye ili kuomba lazima apitie kwa kwenye jaha ya mtume, cheo cha mtume, cheo cha malaika. Akisema nini? Kwamba ana mudhnibun, mimi nina madhambi, nguo zangu hizi zina madhambi, maneno yangu naozungumza asilimia kubwa yana madhambi, makosa, moyo wangu umechafuka, hasadi zimenijaa, chuki zimenijaa, kweli mimi huyu wa kunyanyua mikono niombe Allah subhanahu, la, mimi bado ni mchafu. Kilichopo hapa nipitie wale watu wema, nimtafute Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, ya Rabbi bil Mustafa, si kasida inaelewa kila siku. Ya Rabbi bil Mustafa, ewe Mola wangu kwa kupitia Muhammadi, baligh maqasidana, tufikishe kwenye malengo yetu. Angalia maneno haya, na ni kasida ambayo imeenea kwa watu, na hii ni kasida burda, anaimba yule Mzanzibari mmoja Mwarabu, Arabu fulani, anakwambia kwamba ya Rabbi bil Mustafa, ewe Mola wangu kwa kupitia huyu Mustafa Muhammadi, kwa sababu yana madhambi anajiona hawezi kumwomba Mola moja kwa moja. Kwa hiyo kwa kupitia huyu Muhammadi, kwa kupitia huyu mtu mwema Muhammadi, baligh maqasidana, tufikishe kwenye malengo yetu, tufikishe kwenye makusudio yetu. Huu ndio mfano wa ushirikina ambao tunaozungumza, kwamba mtu anajiona yana makosa, kwa hiyo anapitia wale watu wema. Na tushamzungumza hapa kwa mfano Ahmad al-Badawi, tunasema hapa kwamba huyu Ahmad al-Badawi, watu wanapomuomba Ahmad al-Badawi, huyu hakuwa mtu mwema, kwa sababu historia yake inaonyesha kabisa ni mtu ambaye hajaweza kudiriki hata siku moja kuswali, bali alishakuja tu siku moja msikitini siku ya Ijumaa, akasimama mbele za watu akakojoa pale pale siku ya Ijumaa, kisha baada ya hapo akafunika nguo zake huyu akaondoka. Halafu huyu huyu mtu tena ndio watu wanaomba msaada kupitia yeye, kwamba kwa kupitia Ahmad al-Badawi, hali ya kuwa mtu historia inamuonesha kama hajawahi kufanya ibada nzuri yote ya swala, bali ni siku moja tena, sio kuswali, hakuswali, amekuja na adabu zake baba mpaka mbele ya mimbar. Anafika hapo watu wanamwangalia, anafungua zipu yake, amwaga kojo lake, huyo akaondoka zake. Na haya ni historia ambayo ni maarufu. Sasa mtu kama huyu mwema, amemsema ni mwema, vitendo vyake ni vya hivi vinaonesha anastahili kuombwa, bali hatilia mbali huko kumuomba, kule kumuomba kwenu tu ni makosa makubwa, bali hata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumuomba tu Muhammad haifai. Sasa achilia mbali wa Ahmad al-Badawi na hao wengine wakina Aidarus na wengine wote, haifai kwa ujumla wake. Kwa hiyo Sheikh anasema ya kwamba Uislamu huu, Uislamu na kujana mtume alayhi salatu wasallam, una misingi mitatu. Msingi wa kwanza, al-istislamu lillahi bitawhid, ni kutaka amani kwa Allah, ni kutaka kujinyenyekeza kwa Allah, bitawhid, kwa kumpwekesha yeye Allah subhana. Msingi wa kwanza. Msingi wa pili, wal-inqiyadu lahu bitta'a, na kunyenyekea kwake yeye Allah subhana kwa kumtii. Yani mtu arudi nyuma, kwamba taa yake yote anamtii ni Allah subhana, asimtii kiumbe yote katika yale ambayo anastahili kutiiwa nayo nani? Allah subhanahu. Ndiyo waweza ukamtii baba, ukamtii mama, haya ni mambo ya kibinadamu, lakini mambo ya kiibada haruhusiwi kutiiwa kiumbe yote zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na huu ni msingi wa pili, walbara'atu min ashiriki wa ahlihi. Katika msingi wa tatu unaofungamana na Uislamu huu ni kujiweka mbali na ushirikina na watu wa ushirikina. Albara'atu min ashiriki wa ahlihi, ni kujiweka mbali na ushirikina. Na kujiweka mbali na ushirikina sio hivyo tu, bali na wale washirikina wenyewe, jiweke nao mbali. Katika msingi huu, msingi wa pili, ya kwamba kunyenyekea kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Taa hapa inayokusudiwa hapa ni ibada, kwa maana mtu amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, amtii Allah subhana na amtii mtume alayhi salatu wasalam, kwa sababu yule atakayemtii mtume kwa hakika atakuwa ameshamtii Allah subhana. Allah aliposema qul atii Allah war rasula, sema Muhammad, mtiini Allah na mumtii mtume alayhi salatu wasalam. Fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin, ikiwa watakengeuka wakaacha kumtii Allah, wakaacha kumtii mtume, basi hakika ya Allah subhana hawapendi watu ambao ni makafiri. Na Allah akasema man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, yoyote mwenye kumtii mtume kwa hakika atakuwa amemtii Allah subhana. Na taa makusudio yake hapa ni kuyatekeleza, ni kutekeleza amri zote za Allah subhana na kujiweka mbali na makatazo ya Allah. Sawa sawa amri hiyo ameitoa Allah subhana, sawa sawa amri hiyo ameitoa mtume, sawa sawa makatazo hayo ameyaleta Allah, sawa sawa makatazo hayo ameyaleta mtume alayhi salatu wasalam. Na aliposema kumalizia kujiweka mbali na ushirikina, makusudio ushirikina hapa ni al-kufru bit-taghut, ni kukufuru vyote vinavyoabudiwa kinyume na Allah na wenyewe vikiwa radhi. Al-kufru bit-taghut, kumkufuru taghut. Allah anasema man yakfuru bit-taghut wa yu'minu billahi wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati al-wusqa. Yoyote yule mwenye kukufuru taghut, yani wewe ukavipinga vyote vinavyoabudiwa kinyume na Allah na hali ya kuwa vikiwa radhi, mashayatini, mawalii, masharifu, vyote vyenye kutiiwa na zenyewe vikiwa radhi. Man yakfuru bit-taghut, yoyote mwenye kuvikufuru hivi, wa yu'minu billah, na akamuamini Allah subhanahu wa ta'ala, faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa, kwa hakika atakuwa ameikamatia kamba iliyokuwa madhubuti. Na vile vile Ibrahimu alayhi salatu wasalam ameonesha kwamba yeye alijiweka mbali na ushirikina, akasema wajinubeni wabania an na'budal asnam, mola wangu niweke mbali mimi, nitenge mbali kabisa na familia yangu unako kuabudu masanamu. Na hili jambo hili linalazimisha kuwafanyia uadui washirikina. Jambo hili la kujiweka mbali na ushirikina linalazimisha uwachukie na uwafanyie uadui washirikina wote, wabughdhuhum min alqalbi, na kuwachukia katika vifua. Chuki yako hiyo yatoka moyoni kwamba wewe wawachukia washirikina. Na sio hivyo, wa adamu tashabuhi lahum bihim, na kuto kujifananisha na wao washirikina makufar. Unaposema kwamba ujiweke mbali na ushirikina, maana yake na uwafanyie uadui washirikina makafiri. Sio tu kwa kuwafanyia uadui, bali sio hivyo tu, watakiwa uwachukie. Na sio kuwachukia tu, bali usijifananishe na wao. Na vile vile wa mujanabatu akhlaqihim, na ujiweke mbali na tabia zao chafu. Lianna albara'ata, kwa sababu kujiweka mbali tu la tatimu illa bilbu'di, kujiweka mbali hakuwezi kukamilika isipokuwa utakapokuwa umejiweka mbali kwa kiwiliwili, umejiweka mbali kwa moyo, umejiweka mbali kwa matendo, umejiweka mbali kwa kauli. Mtu asiseme tu bwana hawa makafiri bwana tuwachukia sisi, hawafai kabisa hawa washirikina, hawa wanamwabudu Isa mwana wa Maryam. Lakini tukipoangalia vitendo vyako vyote, mavazi unaovaa umeyatoa Marekani, aina za nguo unazozitoa zimeletwa na wao, kila sampuli ya mabaya, tabia zako, maneno yako, twayaona kabisa yamefanana na wale wale ambao wewe unawapinga. Hii haitohesabika kwamba wewe wawachukia hawa makafiri, bali wewe wauchukia ushirikina. Lakini wale washirikina, wale makafiri, bado unawapenda. Na hili sasa linapelekea pia hata kuwakufurisha, watakfiruhum, na kuwakufurisha. Maana mtu mwingine akwambia bwana msiseme makafiri bwana, semeni watu wa mkono wa kushoto. Watakfiruhum, watakiwa wakufurishe kwamba hawa ni makafiri, kwa sababu Allah subhanahu ndiye aliwakufurisha. Watakfiruhum man kaffarahum Allah wa rasul, wale wote ambao Allah amewakufurisha na mtume wake, wewe wakufurishe kwamba hawa ni makafiri, sema makafiri hivyo hivyo. Watachukia, watakasirika, wewe itatukuli ya ayuha alkafirun, sema enyi wale ambao mmekufuru. Na vile vile wa mukhatalatuhum inda mashru'iyyati dhalik, waruhusiwa kuwapiga vita wakati ambapo limeruhusiwa hilo, pale ambapo imeruhusiwa kuwapiga vita makufar washirikina, ya Allah fabiha wa ni'ma. Wa hadha ma'na al-kufr bit-taghut, na hii ndio maana ya kuwakufuru mataghut. Ibrahim alayhi salatu wasalam alijiweka mbali na ushirikina aliposema innani bara'un mimma ta'budun, hakika yangu mimi niko mbali na yale mnayoabudu, maana yake ushirikina, nimejiweka mbali. Na vile vile Ibrahim amejiweka mbali na ushirikina na amejiweka mbali na watu wa ushirikina aliposema inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, sisi tuko mbali na nyinyi, yani nyinyi mnaofanya ushirikina, nyinyi ambao mnamkufuru Allah, wa mimma ta'buduna min dunillah, na kile mnachokiabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala sisi pia tuko mbali nacho. Nasallallahu limanni wa karamihi an yarzuqana ilman nafi'a wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma'in walhamdulillahi rabbil alamin.